Nekan hartola, beraz, urte bat berantago, estrenatzen da hemen kolegio hori, zer da, kolegiko ikastolen erakundearen zat, hemen estrenatzea, gune hori, leku hori, azkenean? Bueno, guretzako da, ez, Euskara bizirik dagoenaren seinale, ikastolen mugimendua bizirik dagoenaren seinale, eta gure komunitatea aktibo dagoenaren seinale, ez, eta ez, elkartasunaren seinale ere bada, gaurkoan Katxalina Lizalde kolegioa inauguratu alizatea. Oztopoen gainetik? Oztopoen gainetik, oztopo asko ditugulako, oraindik euskaraz bizitzeko oztopoak ditugu, oldarraldia, euskaren kontrako oldarraldia hor jarraitzen, du, or, eta bueno, hemen badakigu oraindik ere, ez, lizeoko ikasleak ez dutela baxo euskaraz egiteko eskubiderik, beraz badugu lana oraindik aurrera begira ere. Lan asko egin duzu guraso gisa, esposan duz, pasadiren urteetan. Eta bai, behaz, ni gurasoan nahiz hemen alaba bosgarrenean dut, hor, sartia, sartua horten. Eta bai, lan aniz egin dugu, baina guraso guztiak elgarrekin. Ara, ekintza batzuk ezagitugu ere plantan, ekintza desberdinak, diru asas, fin, sarrazeko, zenta boen geada estrena egina dela, baina diru beharketan girela ere, zelotik abiatzen baikira. Dinamika edera dugu, segerrenekoak ere sartu dira, beraz guraso handana bat ere sartu da, beraz, ara, txanda betetzeko eta dinamika hori azkartuko da ere olako gurasoekin ere. Ola da, se askan gurasoak implikatu behar dira? Bai, fin, guraso gabe ezin da proiektu gauzatu. Ezin da, zenta dirua sarrazteko, funtzionamendu hola da, ikasola guztien funtzionamendu hola da. Ez da bakarrik diru ere, da ere erakustia eskuara, hor dela, presen dela, ez berda ere kolegiotik kanpo joan, eta ekin zaudiek berdira ere egin edo erri desberdinetan, eta ara. Xe bide gain, Katxalina Lizaldeko kolegioaren presidentea, egin da, astapena, besterik ez da, hor, zer dira zuen erronkak? Guetako beste abiatze bat da. Hala, badugu urte bat gibeltasuna, hor, posiat egin ditugu lehenbiziko gauzak, hala, aldairak eta horiak, eta orain da guretako hasten egiazko bizia. Gero baldintza bizikonetan gira, gure horrak biziki pozik dira, orduan orain gibeltasuna horrekin, erraiten aldugu lantzatua girela eta pozik girela lantzamendu horrekin. Unta goita magikasle, kasik betea da? Fase hau kasik betea da. Orduan, hiru fasetan egin ginuen, abenduan sartu ginuen bigarren fasea, eta orain gira hiru mailetan. Badira bigel seigarrenekoak, bigel bosgarrenekoak, eta bigel laugarrenekoak. Eta helduden urteko badugu hirugarreneko bigel muntatuko ditugu, eta orduan behar dugu azken fasea, eta orduan behar dugu berriz eraiki xoko bat, berriz emendatzeko, orduan egiten alditugu berriunta hogoi ikasleen tokiak, orduan ari gira beti eta beti, eta behar ba helduden urtean izanen gira posuat maturitate fase batean. Gu arrogira zenda proietu edera bat da, pozik gure horrentzat, baldintza honetan baitira, errandut hori, eta gero arro zenda proietu hau bizik edera da. Muntatugu elgar ez ginuen denek ezagutzen, denak elgarrekin, orduan hala, hor gira. Euskal nengaren zila.